50 languages. 80, 80. Přídavná jména 3. Přídavná jména 3. Ona má psa. Ona má psa. Ten pes je velký. Ten pes je velký. Má velkého psa. Má velkého psa. Má dům. Má dům. Ten dům je malý. Ten dům je malý. Má malý dům. Má malý dům. Bydlí v hotelu. Bydlí v hotelu. Ten hotel je levný. Ten hotel je levný. Bydlí v levném hotelu. Bydlí v levném hotelu. Má auto. Má auto. To auto je drahé. To auto je drahé. Má drahé auto. Má drahé auto. Čte román. Čte román. Ten román je nudný. Ten román je nudný. Čte nudný román. Čte nudný román. Dívá se na film. Dívá se na film. Ten film je napínavý. Ten film je napínavý. Dívá se na napínavý film. Dívá se na napínavý film.